että ainoa vain sinä yksin oot vain. Se hiljaa kerro kuiska teen. Et milloinkaan sä luotain poistuisi vaan. Mä hiljaa kuulla tahdon sen. Onnen yksin, sinä yksin saatat antaa. Sydämeen tulen, kanssa tulen, sun jo kuiskanneen. Kuiskaan, että vierelläin, aina viivyt näin. Kuuntelen. Kuiskaa.